میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، ہے حضور باعث ہست و بود، انہی سے عدم کو ملا وجود، ملا پستیوں کو بڑا سعود، مٹا غم دلوں کو ملا سرود، بنے دوست پہلے تھے جو حسود، پڑھو ان پہ صبح و مسا امام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، ہے جو پنتے سرور انبیاء، وہ ہے نور دیدہ سیدہ، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے طاہرہ، بڑی عابدہ بڑی ساجدہ، وہ نبی کا عکس ہے ظاہرہ، وہ جمال سیرت طیبہ، وہ عطا رب انعام ہے، شہر کا کوئی مثل اس کی ہوا نہ تھا، ہوئی جس پہ خیبر کی انتہا، قلعہ جس نے آخر فتح کیا، یہی بات حق ہے بلا شبہ، نہیں اس میں کوئی کلام، انہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ہوئی ان پہ رحمت حق نزول، منو ان کے پوچھے کی منہ پہ شاد، ان سے دلے ملول، کرم کا خلق پہ عام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام والوں کے بھی سینے شب نظر آئے خلد کا ہر طبق پیے جب شہادت کی جام ہے میرا پنجے تن کو سلام ہے میرا پنجے تن کو سلام ہے کہا جا میرا پنجے تن